أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا. يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا. بل كان الله بما تعملون خبيرا. بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا. وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا. ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما. صدق الله العلي العظيم. دا مبارك آياتنا دا سورة الفتح دا تم آيات تخشرو برسور لسم آيات باني ختم سو دا جي دا غالمرني دا جنن درس دا در آيات تأتم ونمو لسم دي دا جي ربط دا ما قبل سردادي چپه ما قبل کې د جسرت سره چرې شروع او تعالی نعمتونه پر مؤمنانو ذکر کړ. چې په تیر درس کې غسلور نعمتونه او چاله تعالی پر مؤمنانو باندې کړی و چې دا د نبی علی صلوات و سلام سره تلی و حدیبیه حتی د نبی علی سلام د پاره هم ذکر کړی و د سورت په سر. نو دا نعمتونه چې پر مؤمنانو سی و خو منعم حقیقت خو الله دی چې ارڅه کار کوي خو الله کې په حقیقت کې په ظاهر خو نو څه اسباب غواړي. نو رسول علیه الصلاۃ والسلام د دغه نعمتو پر نازلیدلو کې د داسې کینې پر نازلیدلو کې واسطه و. منعم حقیقی الله دی واسطه و ذریعه و وسیله پیغمبر اکرم صلی الله علیه وسلم دی. نو چې دا نعمت ذکر سو اوس نو الله تعالی د انسان متوجه کی د مؤمن متوجه کی چې نو ته د منعم حقیقی هم حق پر ځای ک او دا واسطه چې دا نعمت تا ته راجلب کړي دي دغه په واسطه درته راغلي دي دغه حق پر ځای ک. نو خلاصه د خبرې ده چې د نن په دغه درو آیاتو کې چې دی په دې کې نو حقوق د الله او د رسول ذکر کیږي چې د دې حق ته باید ادا او فضیلت او شوالی د هغه چا ذکر کیږي چې د الله او د رسول حق ورکوي او مزمت او قباحت د هغه چا ذکر کیږي چې د هغه د الله او د رسول حق نور لرو کی حق نه ادا کی او حق ولې پیدا کی. خو الله منعم حقیقی دی محمد علی صلوات و سلام واسطه ده په دغه انعام کې. نو اوس کته چې ورته ونه سي ترجمه ته دسی وای الله فق وای ان بشک مر ارسلنا مر لجل کته و نبی علیه السلام ته خطاب کی شاهدن په دې حال کې شاهدی ورکون کی چې ته شاهدی ورکې فبارک د خپل امت ته دعوت امت یو د اجابت دی یو امت ته دعوت دی امت اجابت ته غدي چې رسول الله صلی الله علیه و سلم کلمه ویلی نو دې د نبی علیه السلام اجابت کی دای امت امت ته دعوت ټول انسانیت که يهودي که نصارا دي که مجوس دي که مشرک دي که بل بلاده که مؤمنان دي دا ټول به امت ته دعوت بلل کیږي یعنی دعوت د پیغمبر خو ټول ته عام دي کوم خاص یوازې مؤمنانو ته نبی علیه السلام دعوت وکړي خو کافر کی مرکی مشرک کی مکابل کی مرکی نو الله وایي چې ته ما لیږلی په داس حال کې شاهدي ورکوونکی یې پر چا په دغه امت کې د دعوت چې کوم چا ستا خبره ومنل پر دې به شاهدي ورکړي چې جزما تصدیق وکړي دا مې امت اجابت او چې کوم چا ستا تکذیب وکړي ویې نه منل پر هغه به بیا شاهدي ورکړي چې دزما خبره نه منل نو ته مو لیږلی شاهدن په داس حال کې چې شاهدي ورکوونکی یې پر منونکو او پر نه منونکو باندې ومبشرا او په داس حال کې چې زیری ورکوونکی یې ومنونکو ته په جنت سره چې کوم څوک ستا دغه دعوت ومني ته شاهدي ورلره ورکوې د هغه دپاره چې د منلی دي زیری به نو عمر لره ورکوې د چا چې ستا دپاره د جنت دغه ستا وعده سته ونذیرا او په داس حال کې چې بیره ورکوونکی یې و هغه چا ته چې دا ستا تکذیب کوي تا نه مني هغه ته به بیا انذار بیره په چاور کې په دوزخ سره په عذاب سره نو کې دایس په ترجمه اوس دیس په یدل یس الله و انا بشک مر ارسلنا مر لجل کته شاهدن په دیس حال کې شهیدی ورکوونکې پر منونکو او پر نه منونکو باندې و مبشرن او زیری ورکوونکې و منونکو ته په جنت سره و نذیرن او بیره ورکوونکې و نه منونکو ته په دوزخ سره نو دا موږ د دغه دپاره څه ولېږلې وظیفې دي ما دې معلومې سوې چې معنا شاهدي ورکوې زیری ورکوې انذار و بیره ورلره ورکوې د څه دپاره لتؤمنو اوس یې مؤمنان مخاطب کړه الله پاک لتؤمنو چې نو تاسې ایمان راوړي بالله پر الله پاک و رسوله د الله پر رسول باندې خو الله منعم حقیقي دي باید وې منې ایمان پر راوړي رسول الله علیه صلات و سلام خو وایسته په دې انعام کې ده نو هم باید ته پر ده باندې کلمه ووایې وې منې ګوره ایمان به پر دواړو راوړي دا به د هغو حق ادا کول شي که یو څوک پر الله ایمان نه لري خو د الله تعالی حق یې تلک که یو څوک پر رسول الله صلی الله علیه و سلم ایمان نه لري نو خود رسول الله علیه و سلم حق ته په حق نه کوي او ادا موږ دلته د دې حقوق ذکر کیږي د الله او د رسول لتؤمنو چې تاسو ټول ایمان راوړي بالله پر الله پاک باندې چې څنګه د الله صفات کې څنګه ذاتي هغه سي ایمان پر راوړي چې په ذات په صفات کې د شریک څخه منزه دي په ټول صفات حمیده او متصف دي د ټول صفات او عیوب څخه د نقصان ده او څخه پاک دي ورسوله پر رسول د الله ایمان راوړي وی منی چې دا حق رسول دی درواغ نه وای د الله تعالی د طرفه را لېږل شوی دی وتعزرو او تسي کومک وکي يهود دغه الله يهود د رسول دا د هزمیر دواره احتمال لري ملاقات چې الله چې راځي کې نو تسي به کومک د الله څنګه کوي یعنی د الله تعالی د جن کومک وکي وتعزرو تسي ته کومک وکي تعزير امداد وکول برستو وکول وي چې ته يهود دغه الله یعنی د جن تعالی وتوقروا او تاسي تعظيم وكي توقير با يو چات عزت وكول تعظيم وكول تيس تعظيم وكي هو دغه الله تعظيم نو په چاسره وكي معنا د عقيده د لاري تعظيم وكي د بدن د لاري په طاعت او عبادت باندې چې شي وكي تعظيم وكي نو دغه د هو زمير دي تدو احتمال لري چې تيس امداد وكي د الله تيس امداد وكي د تعظيم وكي د الله توقروه او تعزروه د دوار زمیرونه می الله تراجه کړه دا لو تعالی تعظیم هغه دی چې حق عقیده پر وساته په بدن او په عقیده په دوار کې چې دی په بدن کې طاعات خاصه ده وکي او تعزیر امداد یا دغه دی چې معنا د دې د جن چې شو کې امداد وکي او کې زمیر و رسول تراجه کړه او تعزرو چې تس امداد وکي هو د رسول چې رسول علی صلوات و سلام او عمره ته زیه وازنی خلق و صادق په سیاسي ګرد دانو په پټه کې خوده خلق فاته سوچنه و بیان بارا وستر ازی نو ار مؤمن به امداد چا کی د نبی علی السلام و توقر او چتسی عزت و تعظیم کی هو د نبی علی صلوات و سلام نو ترجمه پر دواړه رقم سید فشیف فرمای و تسبح او چتاس پاکی بیان کی هو دغه الله دغه هو زمیر نبی خاص و الله تراجی دی دا و نبی علی صلوات و سلام ته نراجی کی ولی تسبیح پاکی چت سبحان الله خو د الله دا ویل کی وتسبح او تشفاكي بيان كيهود دغ الله بكرة واصيلا بكرة په سهار کې واصيلا او په ماشام کې بکره دغه د سهار وخت کې چنګولې چې سپېږه را وچی تر مرخطو پورې اصل به د ماشام چنګولې چې د ماپښین سیونه سبارت تر مرګېدو پورې نو خلاصې دا د چ معنی ګردو مردا الله پاکي بیان کی دا نه معنی چې دا وخت یو ټاکل چې یو بس ارده الله پاکي بیان یې به جنو خله منډنې ولی بیا به نو چې ماشام سره به بیا بیان یې غسه مطلب نه دی دا داس یو په خره پښتو محاوره کې موږ لرو چې څوک د چا دې خدمت کړي برای بابا خسار نه شم شته خدمت کې ولاړی د سهار ماشام سده نه دی مراد چې پلاس سهار درځم بیا ماشام درځم معنی چې ګرد ورځ ستاسو په چوپړ کې ولاړم برای تعبیر څنګه کې وي سهار ماشام نو دلته معنی ته چې پاکي د الله بیان کې د ګرد مرد لپاره خو د تعبیر په بکرا او اصیلا وکي چې سهار ماشام معنی علي دوام د الله تعالی پاکي بیان کې نو په دې آیت کوم خبره ذکر سو حقوق د الله او د رسول دواړه ذکر سو چې د دواړو به ته چې ایمان او پر وړي پر دواړو د دواړو به چې امداد کوي د دواړو به تعظیم کوي او د الله تعالی تسبیح خو نو سهار عشان باي بزاي حق دي دي بس يا رب العالمين فرماي وإن الذين بشك هغ خلق يبايعون چدي بيعت كي كستاسر إنما بشك يبايعون دي بيعت كي الله دا ألاسر آغا ما كي مخي دا سورة فتح آغا تمهيجي خبوري شبه كستيس بيادي شمال حضرت عثمان رضي الله عنه وزن جدي شنبي عليه السلام دا مكي خلق تور واسطاو برا وازخ برا سول حضرت عثمان رضي الله عنه پا شهادت رسيد ليدي نبي عليه السلام تبارا در دوارا ليس داخو قاسد ما در واسطاو ستی سره خبرو کې او تاسو شهید دی نو تر درخت لاندې کښینستی مؤمنان لره غوښته پر دغه بیعت نی اخس چې دلته مش شکر شکر نوسو چېشته نه حساب یا به کامیاب یو یا به دا رقم چې د مثال په تور جنگی جو بدر پای پوری یا به شهیدان کې جو بدر نو دغه دوی خبر یا شهادت یا کامیابی ده دغه بیعت چې اخس هغه بیعت ته وساله او تعالی په دغه ځای کې اشاره او تکیور په یادې شمال د دوغ خلق نو چدی چې د نبی علی صلاتو والسلام او د الله حق ورکې دوغ صفات تلته بیانې صفات ده الله يدي صفات كي وإن بشك الذين هغ خلق يبايعون چدي بيعت كوي كستاسر على تفاق حديبية كدر درخت لانجي إنما بشك يبايعون دي بيعت كي الله هذا ألا سر الله إذا جاء دغ فزيلات كي چدي ستا فلاس كي لاسر كي قوى كي دا لو تلا فلاس كي لاسر كري دا دغ رقم دي كي دا اسب خبر پويري دا سونا غط إعزازي چا لا ودا صحبي تيستا لاس قوى كي زما فلاس كي دي دغه نه الله تعالی ځان وترنجیږي کې دا غ فضیلت بیان کې ولې دا فضیلت ورکی خدا غ بیعت چې دلته د نبی علی سلام سره کې خوم د الله عزت کې د الله رسول عزت کې دواړه کوي خدای پر دواړو ایمان لري دلته ناس دي پر مرګ باندې بیعت ورسره کوي نو الله دغه نسبت ما ته وکړي چې الله دې ما سره وکړي بیعت کې ان بشك الذين هغ خلق يبايعون جدي بيعتك كستاسر تر درخت لاند انما بشك يبايعون دي بيعتك الله دا الا سره كتبت على سرة سنغ بيعتك وهم يد الله فوق أيديهم يد الله لا سر الله فوق سربير دي أيديهم دي لا سود دي دي جستاف الله سك لا سر جي قواك دا لو تعالى لا سر دي فر لا سربير پروت دا سفر يشل دي وزلت يا على پاك تيار سابت كي يد الله فوق أيديهم زيني زيني كسان چي دي مثال بطور تأويل ور لر ور كي چمانا دای داس استعارتن مجازن استعمال کی چې د سیو بوله تشبیه وکړه چې لکه د اعلی لاس د دی فلاس کی معنی اصلي خبره دا ده چې حقیقتا د تدا خبره مراده چې د الله تعالی لاس دی پر لاسو سر بیره دی مگر د لاس کیفیت متشابهات څخه دی اعلی ته بدغه لاس نه ثابته ویلی کته به شو چې اعلی د لاس لري لکه د زمږ غنه عوذ بالله دا خو جسمیت دی تجسم سو وره خو د مجسمه او څه سړی سو کاپر کیږي یا چې و الله تعالی ځان ته یت ثابت کړی دی بلا کیف کیفیت موږ نو څه بیانول عقیده مده باندې د ید لاس معنا را معلومه ده چې په مشکل خود دغه معنا ده مګر د الله په شان کې دا معنا نه ده الفه کما یلی خو به شان یې جدار او تعالی د شان سره څنګه مناسب موږ عوام ته مو وي خپل مو موږ بلا کیف کیفیت څوک نشي بیانول چې په دې بار کې ورژغیږي چې د څه کیفیت یې د څه کیفیت ویل معلومات نشته الله وی چې ما لاس دی پر لاس سر بیا دی نو در اصل الله پاک فرمای ید الله لا سالو تعالی فوق سربیر دی ایجیهم پر لاسو باندې د دی دا د الله تعالی لاس نو بلا کیف دی چې کیفیت مشتنه را معلومیږي نو دا ته دی دوغه نه فضیلت بیان کی او کم کسان چې بیا د نبی علیه الصلاۃ والسلام توقیر او تعظیم نکي د الله غی نکي دا په بارکی وسواب فمن هرغ سوک نکث چې دی ماتوالی وکي دغه وعده چې داغه وعدان و چې د نبی علی سلام سره کی بیا ماته کی داغه د فار مخالفت وکي د حق ورلارور نه کی نو څه کیږي فإنما بشک ينكو سودی ماتوي دغه وعده على نفسه یعنی على ضرر نفسه د نفسه د علا فمنس کی بغبرار واچه پر تاوان د خپل ځان ځان ته تاوان رسي وعده یاد وکړه که وعده باندې وفا وکي او غنه قدر مقام دی که وعده ماته یې علا پکې ځان ته تاوان رسي ځان به دوزخ ته بوځي خپل به د الله او د رسول ته جلا شي نو فمن هر هغه څوک نکته چې دی ماتوالی وکي د دغه عهد فإنما بشك ينكسو دي ما تول كوي دي عهد على نفسه پر تاوان دي خبل زان زان تا تاوان رسي ومن أوفا ومن هرغ سوك أوفا جدي وفاوكي پر داغ عهد بانيش دا نبي عليه السلام سلوكي در پايا پر ودريجي فمن هرغ ومن أو هرغ سوك أوفا جدي وفاوكي پالنوكي بما پا أغا وعدا عاهد جدا وعدا کرد عليه پر أغا الله دا ألا سخ فسيؤتيه أجرا عظيما فسجد يؤتي جواربك على پاك هي ودت أجرا عظيما دير لي سواب ألا دا عظيم قيد رسول أجا لا يجيتنا بيخي غرف سواب زوركم تسوك بخبل وعدا باني پرا وخيج ملاقاري عليه الله تجبان دي دا د هو زمیر چې دی خو علا پر داخل سوی نو علا خو چې دی پر دا هیڅ راسی خو اگر چې هغه خو زمیر دی مبنی دی مګر خدای علا د خاطر کسره ورکول کیج علیه الله نو ټول قرء چې دی هغه دا علیه الله هو یو د حفظ قرأت چې دی هغه ویا خو دلته دا هغه زمیر چې دی حق خدا او چې زیره درلودلای مکسوره وای لیکن چې د الله تعالی د نامه په جوار کې رالی د الله نوم مفخم دی تبخیم په د الله په نامه کې هغه وخت راځي چې ما قبل مضمون یا مفتوح وي نو دلته د زیات په خامت تفاره د زیات غټواج د فارس د الله نوم په خلو کې غټ راځي نو برای زما ورلره کړی ده مضمون ویل کیږي کنه د قانون د لارې باید سره کم ویل شوی علیه الله ویل سوی وای لکه دا نور قاریان چا وای او امام حفص صاحب چې موږ په صداغه پر قرات باندې د قران لیکلی اوس ام دی او موږ هم پر هغه قرات باندې وای نو زما ذکر کړی ده خاطر د مجاورت د نامه د الله چې د الله د نامه سره مجاور رالی نو کسره په چاور بدله کړی ده په زما باندې نو وسې موږ علیه الله وای کنه ارزای چې وګوري علیه علیه دا غره کم توری راځي چې علا پر راس ده هي سره د زمیر سره نو چې دی په هغه خبرو کې عهد چې د وعده کړی ده علیه پر هغه خبره الله د الله سره فسجل یو کې چې علا باور کې هو د اجر عظیما لوی ثواب نو دا درې آیاتي آیات کریمه په دغه کې وویل سول چې ما ویل چې د الله تعالی حقوق په موږ ذکر کړي د رسول حقوق ذکر کړي چې حقوق هغه دي چې هغه تیر سول چې ایمان وو تعزیر وو توقیر وو تسبیح وو او دا غره کوم هغه د نبی علی صلوات و سلام سره چې کوم بیعت کاوه چې داغه مقام دوغه بلند معرفي کې چې الله زما لاس سره ملګری دي د مؤمن پر لاس باندې پروت دي دا داسې بیعت دا مقام ښکاره کوي چې ولکه څوک دا د حق ور لرور نکي نو الله تعالی چې دی هغه وای د ته بخپل تاوان ورسیږي و رسول ته تاوان نس رسولي والا ته تاوان نس رسول و د ته بخپل تاوان ورسیږي او که څوک په پاو کې اجر عظیم په پیدا کوي دا پسې اوس نور آیاتونه چې بیا د سبقه در فای پورې د دې ربط بیا د ما قبل سره پدې کړي چې تر دې اوسه پورې خو مدائح ته چا بیان سو د اهل حدیبیه خو د دې د بیعت سونه صفت وس چالاو از ما لاس ده پر لاس پروت دا غسو سره ملګری دی معنا لکه سره چې چا سره ډیر دوست چې برای نو لاس په لاس کې سره نیولې سره روان الله خپل دوست چې داسې ور سره اعلان کړ چې ما لاس ده د لاس سره ملګری دی لاس په لاس کې دی معنا کو چې خلګو بلا کیف د الله په لاس کې لاس ور لره ورک په ظاهر د رسول علیه الصلاۃ والسلام په لاس کې پروت دا لاس د اصحاب کرام وز د اوغه چا قباحت بیانې الته په تمهید کې مجبور کستې سپیاجه د صورت چې پیغمبر علیه السلام چې د عمرې اراده وکړه نو پیغمبر خو په دې پوهېدی چې زه چې عمرې ته ورځم مکه چې د ګرد د مشرکانو مرکز دی او زما د دې سره 15 کال دښمنۍ او جنگونه چلیدلې د احزاب غزا سوي ده د بدر او د احد غزا سوي ده پکې کې نو دا خو اسانه خبر نه ده نو یان راس چې دله ارسونه ډېری چې پر ډېره کبره باورسي نو عائشه خو ټول کلو ته د سارا کلو ته د مدینه سره باندې چې مؤمنان پکې و ټول ته اعلان وکړي خلک ورواستول چې رسول الله سلام سش کال د عمرې اراده لري بس هر څوک چې فارغ یو وخت لري راځي نبی علیه السلام ته ځان سره بیای نو په دغه عربو سره یان کې اکثره وخت د نفاق ډیر قران هم دغه شوی العرب اشد کفر و نفاق زایره یو رکان درته ګاډي عجزه بناس سپیر کای شي بي دای چې بره وژغه او غونه منافقت چې د پزړی کې هغه عبد الله ابن ابي ورته عجز نو خو دې دا چم درلودي بره پټ سره وویل بره دا خو یو نه دي سر بډاګ دي دا نور هم خطا ایستلی ځانونه په تباکی ولا کوي ژوند دی راځي کرر زن واچه و نور سر اولار الله دو اوغو زن وسبا یعنی اغا مدحه و دو اوغو کسانو چه دات لنی و مول ربا که داغ دی چوست چه پاتر سیوی جی دو اوغو زن الله بیانی چه داد اون غلط سره وقتی شپا زهره کلمه ویره چه سای بدا غصد آرامی و خپل منزی که و دا نبی علی سلام سر ملاقات فرات لی چه در اشکا زهره علی بارد شرط پاتر سو نو الله وست دوی زن و بدواری بیانی نو گور داو مناسبات که مناسبات سره د مقابله د مخلص مؤمن صفات بیان سو د منافق مؤمن نو اس اغزام وبدوالی ته بیان الله د شرمای سجردی یقول وبوای لک وتات المخلفون د غورسته کړسی وکسان نه دی چې الله ورسته کړ دی استاد متابعت استا سره نو لاړه په عمره کې پاتس ولدی خپل کول کې دی بنو تات وای چې دا څوک دي د مخلفون من الاعراب دغه سرایان سو داغه د مدینه د شاره د باندې د ساره د کلو خلک شي دا به تا ته وای شغلتنا اموالنا واهلونا شغلت مشغله کړي ونا موږ اموالنا مالوز موږ واهلونا او کورنیز موږ عیالداریز موږ چې نبی علی سلام د حدیبیه څخه را روان دي اسرق دغه وخت نازل سوی دی چې د حدیبیه جوړه وسو نبی علی سلام پر لار دی اسرق نازل سو نو الله پر لار لا ورته په کوم چې تور ورسیږي بره هغه منافقان چاپات دي ګرد په ډاله راسي بیا د فکشنی عجز غواړي چې بخښنه کوا بخښنه کوا په خدای ته دغه نخلاص سوی چې پر دستر غیرږي ولکه یاد مال خلاص ولکه یاد اولاد کورونو متبا مال متبا نو پاتوس کنه داسې مزره غوښتي ارګړی بم د جره سوال کو چې مال وس بده پر کم ځای وس بده پر کم ځای زری مستیس سره الله دا خبره د تکیه او خبر سجر دی یقول وبوای لک تا ته څوک المخلفون اغورست کرسی وکسان چې دا مخلف د اسم مفعول څخه سو کوي چې علاوه دی ما اغورست کړو دی خو منافقان دا اغورست کرسی وکسان من الاعراب د سرایان څخه دی به کوم خبره وای شغلت مشغوله کړي و بوخت کړي و ناموج اموال نه مالوز مر خدای چې باغ پر وچدو ابوره ولا کایل ګولا ډوډۍ درلود غنیمه پاکړي خو ژرنې چې وړل غوښته مثلا داسې باندې واهلونا دا واهلو ټول چې په دې ملاقاري وولري دا د اهل جمع د اهلون هذي جمع مذکر سالم د پوو پونند د اهلون وس چې ونات مضاف کې اغنون خو بر په اضافت کې غورځي ار اسم چې مضافه کې تنوینه درلود تنوینه غورځي کینون د تسنیه د جمع درلود هغه غورځي ته اغنون غورځي درې د هغه وي د رفع فات دي نو دا چې تاسو معلومه ده خبره و اهلون او زمج اهلو کته ونو نن یې ولي وغورځي دي کدا هیڅ په خبره پوسې اموالونه او اهلونه مال په اضافت کې وغورځي دي ته اضافت ما درته چې نون ته اوس مضاف ده نه زمير متکلم ته چې مضاف فاستغفر نو دی به تاسو چې فاستغفر ته بخښنه وغواړه دا الله پاک صلی الله نازم ده پاره رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خلاص پورته چې خدای مرشد عفو کی مش خدای جمال د خاطر پاته سو دا اولاد د خاطر پاته سو وان بد کار کومونه وکي منو ته د الله تعالی څخه زمرد پاره مخبرات وغواړه چې زمرد غ غلطی را معاف کی دا خبره څوک ورته کوي دا مخالفون خلګي و نبی علی سلام ته کوي تر وسه اعلان د کړي الله خبر کی شوارس اس مدینه ته ما جي ورسل دی راځي د قدر توای فاستغفر نو ته بخښنه وکي اے نبی لنازم ده پاره معنا بخښنه وغواړه د الله څخه الله فرمای و یقولون دی وای بالسمتهم فجب سر دی ما هغه خبر وای لیس فی قلوبهم چې پزړه کې نست الله وسره دی پوکی چې دی په خله ماجدا خبره کې پزړه کې دغه نست ولی د دې دغه خبره چې زما او اولاد مشغوله کړم دا خبر او دا خبره چې ته وس موږ د فار مخبرات وغړه دا درو خبرو ته متزمن دی یو خبره دا ده چې ما فرصت نه درلود دا اولاد د مال په خدمت اختهم ولک مدونه وخت درلودي دغه کذب دی وخت درلودي دا یو بل دا خبره ده چې ما اراده د شرکت ترلوده په خدای چې د ارګړې به میرا پیاس یو بس مزره د غسلم بیا وکړ چې مال زور سره وي دغه خبره در وخت ولکه ځلم بکو ولکه ته په یجدي خپل کار وکړه بل دا خبره ده چې تمات استغفار وغو چې نه زه خو نه دغه عقیده من سره یم وز دا الله سي بیرې چې هم د خدای په کوم په ګناه و نه نشي ته زمرد د پاره یو مخبرات وغو علاوه عقیده نه درته لري رسول دې سره نه بوي دا ګرځي خل چې خبرې ګوره دی به تاسو دغه وای په خپل دا چې زه په مال او په اولاد مشغول زما د پاره مخبرات وغو علاوه څنګه وي قولون به ال سنته دی په خپل جوب وای ما هغه شی لیسه چې نسته په قلوب په زړه کې نسته نسته د پاره عقیده لري چې نبی نه دا عقیده لري چې زه ګناهکار یم زما د پاره د الله څخه معافي وغواړم ګور د څخه خلاص دي فقط منافق دی تاسو ځان تاسو ښکار کی قلت ورته الله پاک په نبی علیه السلام ته جواب ورشو دی خو به نو راشي بره به تا راټولي دا خبره به درته کوي ته داسې ورته ورته دا ستا خبرې اگر د پر ځای سید ته عیال مشغوله کړې، ته مال مشغوله کړې، مګر د عیال و د مال دا اختیارات ستا په لاس کې دي، د ده نفع و ګټه ستا په لاس کې دي که د الله په لاس کې دي. نو خو د الله امر و ما امر وکړي چې راځي نو خو راتلی به، نو ته خو به د دې مالک نه وې چې ته به عیال د مرګه بچاوی یا به مال د هلاکه بچاوی. داسې ورته وایه، قلت ورته وایه په من څوک یملکو مالک دی اختیاردار دی لکوم ستاسې د پاره من الله د الله د طرفه څخه شیئن دی یو شي، د الله د طرفه د یو شي اختیاردار څوک دی؟ ان اراده که چیرې اراده ولري الله پاک بکوم په تیس سره ضرر د ضرر رسولو، او اراده یا اراده ولري بکوم په تیس سره نفع د نفع رسولو. که الله د ضرر اراده درته وکړي تاسې ته څوک دلته اختیار لري چې دا ضرر منع کړي؟ که الله تعالی د نفع اراده درته وکړي څوک اختیار لري چې دا نفع ستاسو وګرځي؟ نو خو نه ضرر ګرځولی شي ستا څخه، نه نفع درته ګرځولی شي، چې الله نفع در رسي بل څوک یې په لغت وي، نو ته پاته د څه شي پاتې شوې؟ دا کارونه خو د الله تعالی دي، په دې خو ته نه خلاصېږي. کدای شي په خبره پوه شي که دا رقم بانه سیسي چې پلانې کار مې کوه پلانې کار مې کوه، خو موږ ته هر وخت وکړي د لمانځه قضا کول جایز دي. خو چې پر دې حکم رالی که یې به بره واغه کار نو به الله خدای ته وسپاره چې دا د الله تعالی امر رالی صریحي بره په دغه مکلف یا نور کارونه چې دي چې هغه د اسباب د قسم څخه دي در هغه به بره تیریږي. نو ته خو یو سبب یو حقیقي نفع و ضرر خو د چا په لاس کې د الله په لاس کې. ته څه د اولاد د مال دپاره پاته شوې؟ اولاد یې د ضرره ګرځوه که مال ګرځوه؟ خو نیسې ګرځولی، څوک مالک دي چې الله اراده وکړي؟ معنی په دغه بانه ته نه خلاصېږي، ستا بانه ما صحیح پارس کړه دا قری په جیبه پوهیږي چې دا خبره اول خو الله دې پوه کړي چې دا درواغ وایي. په خوله چې کومه خبره وي په زړه کې نه ده، مګر ته داسې جواب ورلره ورکړه چې ستا خبره صحیح ده، پر سر سترګې منم. خو د الله تعالی په مقابله کې څوک هېڅ نشي کولی، هېڅ به راسره تلي، عیال به دې خدای ته پرېښي، مال به دې پرېښي. قلت ورته ووایه ورته دا ستا خبره صحیح ده، ما منلی چې صحیح دي، ته د الله د اولاد لپاره پاته سولې، د مال لپاره پاته شه. په من څوک یې ملک مالک دی لکوم تاسو لره من الله د الله د طرفه شی اند یو شی په کوم وخت کې؟ ان اراده که الله اراده وکي بكم په تاسو سره ضرر انده ضرر څوک یې مالک دی چې ضرر دفع کی، او اراده یې اراده وکي بكم په تاسو سره نفع انده ګټي څوک یې مالک دی چې در سیوی ګرځي؟ خو دا بل چا اختیار نه چلی، حقیقي اختیار خود الله دی. ته براتلی بل کان الله بما تعملون خبيرا. ما ورخو هغه ورته ووایه ورسته بل داسې ده، کان دی الله علی بما په هغه تعملون چې تاسې عمل کوي خبیرن خبردار، الله در خبر دی چې په خدای که یا د مال وجه یا د اولاد وجه منافقت کې واچوه. نو الله چې در خبر دی، الله زه خبر کړی یم د خلکو پر چا باندې ول د زرګر د مخه کلپې نه تیریږي. ما ته به جلي روپۍ راکړې چې دا د سرو زرو غجرۍ ده، معنی وایخه د سرو زرو یو اشرفی ده وایخلون پر زرګر کې راوایسه. نو خو زرګر خو کار نه لري چې پردې څه کاغه بورای درته شي، خو محق لري. نو د مثال یې دغه سمایه درته کښې شوې چې نو ته پر الله کېرې، الله تعالی خو عالم الغیب ټول ورته معلومې دي. نو چې الله پر ټولو خبر دی، خو زه بیا د الله رسول یم، الله ماته خبر راکړې دي. نو دروغان مه پر لغوټه کوه چې داسې و داسې و رقم رقم بانې کوې. دا دې بیا بل منافقت ایسال نیول چې ته زما دپاره یو دعا وکړه چې خدای پاک ماته عفو وکړي. نو بل داسې ده، کان دی الله الله بما په هغه ټولو کارو تعملون چې تاسې عمل کوي خبیرن خبردار دی. ستا کار الله ته معلوم دی، زه خبر کړې یم. بل خو ما درته وویل چې د سره زه بیا ومنم، خو ته اختیار نه لري چې پاته سي، ولې خو امر د وجوب ته پارو چې راځي نو تا ولې نه کوي پر ځای؟ بل داسې ده، الله پاک وایي داسې کیسې ورته وایه چې یو خو هغه دی چې الله د خبر دی زه خبر کړې، بل چې دغه وجه ته وایه چې زه عیال و مال مشغوله کړم هغه دې غلطه ده. بل داسې ده، دا خبر رسېده ځوانانتم تاسې ګمان کوه انده دې لن ينقلب چې هیڅکله به راونه ګرځېږي الرسول رسول والمؤمنون مؤمنان الى اهليهم وكورني ته د دې ابدا ګردوم ستا په زړه کې دغه ګمان تعالی والله که بیا راشي ولاکه بیا د خلکو پر چا باندې د ژوند څاکه وکړي. دوی خو ولاړه ځانونه په تباقي موږ هم غر کوي، موږ خو شکر العقلونه لرو. دوی کلیونیان دي سر به ډاګه جاجې ولاړه، تاسې دغه ګمان کوه ور دا خو نه ده، دوی د زړه خبره وه. الله ولته بیا دغسې به راورته راوکاږي، اول خو به هغه خبره ورته وکړي چې د سره ستا خبره یې ټیک خو تا اختیار نه درلودي چې پاته څه وې ضرر و ګټه خو د الله په لاس کې وه، کله ستا په لاس کې وه. بیا به نو وروسته دغه خبره ورته وکړي چې دغه دې دولي و درواغ دي چې زه اولاد مشغوله کړم. ستا په زړه کې دا خبره وه چې ته المؤمن ژوندی ولاکه بیا راشي، نبي علیه السلام ژوندی ولاکه بیا خپل کور ته راشي، قرار ورته کښېنې دوی به پوه شي کار یې پوه شو. تا دغه ګمان کوه، دغه نه یم چې ژوندی راغلی اصحاب هم ګرده راغله یو لاشي هېڅ سوی نه دي. بل داسې د ځوانانتم ته چې ګمان کوه ان د دې لن ینقلب چې هېڅکله به راونه ګرځېږي. ګوره لن د تاکید دپاره څه شي ګمان دغه چې ولاکه بیا راولي، لن ينقلب چې هېڅکله به راونه ګرځېږي الرسول رسول والمؤمنون مؤمنان الى اهليهم وکورنۍ ته د دې ابدا ګردمر دغه اهليهم دغه رقم دي ملاقاري دا اهل جمع دا اهلین ولی خو حالت نسبی و جری خو بیا په یو پوند جمع کیږي نو الا پر داخلي جری حالت دي بیا نن په اضافت کې دي چې وهیم ته مزاب سوې دي نو نه غرزیدلې دي نو اصلي اهلین و جمع و نو لکه مسلمین چې مثلا جمع دا په یو پوند سره الله وای وزینه دا ورته چې وزینه شایسته کړه سوې دي ذالک دغه په قلوب کې په زړه کې ستاسي دا خبره دي په زړه کې شایسته هم و وس خیب سړی دا دی پرې چای دا ګمان دي چې ژوندۍ ولا کراسي مګر خو یې په بجې ژوند پرې کښې نه وای مړ سوی ولاړې مطلب نو ارمان یې سي الله وایي د ارمان سوی لا ولا کوی ګمان یې همدغه و چې ژوندۍ ولا کراسي خوند یې هم ورکوه چې خدای جګر سره نه راوي نو دا وزوینه یې ورسره ملګري کې چې ورته هغه ګمان و چې دوی راځي نه ژوندي بیا ولاکه خپل کور ته راسي بل وزوینه ښایسته کړه سوې وه ذالکه دغه خبره چې نبي علیه السلام نسې را مؤمنان نسې را د هغې خواسي فی قلوبکم په زړو کې ستاسې ښایسته سوې وه وزوننتم زون السوء وزوننتم تسګومان کړی زون السوء د بدی ګومان تی د بدی ګومان کړی چې پیغمبر برا نسی ګومان چې بد وو او دغه ارمان شایستم دغه خبره تا ته درلودې په ځل کې چې دی را نسی نو وکنتم قوما بورا الا وی ورته وای چې وکنتم تاسی یاست قوما بورا یو هلاکېدونکی قوم هلاک قوم یاست نو الا وی د وخت خراب خاله ګو ساده خلو کوم څه سپاره ولا کړی دا یې مطلب دی چول سپرای ولا کژای چې دایې چې اسلام دی راوړی دی غیر ولا که پس دا قطر راوړی و کومتم تاسو واس قوم من قوم بورن هلاکه دون کې چې دا تا اسلام ښکارا کا دغه ځای څخه چې شی هلاکه کوش پورې د وخت سم نه وینو الله تعالی ته معلوم وي دا چې دا کومتم سره پر خپل حال پرېږه د مازیواج او ځینی وکنتم چې دی د سرتم په معنا دی چې تاسو وس وګرځي دا قوم من بور وس هلاکه دون کې وګرځي دا سواره معنا ته اړولې دي د کانه د معنا څخه چاوچا عذر کړی دی چې اوس نه هلاکه دوم کې چې هلاکه یې به هلاک بل چاره نه لري که توبه و نه کاږي مګر دا سیدا ده چې وکنتم پر خپل معنا چې لکه ما چې ترجمه وکړ چې ول سپاره و نه کاږي وکنتم تیسې واسطه وخت څخه قوم قوم بورن هلاکه دوم کې هلاک قوم خراب قوم است د سره دیم شې نه ښنه درلودل پس یا الله پاک فرمای وي نو دا خبرې چې تیسې واورېدل اوس خو نه باید څوک توبه وکړي نو که اوس هم ایمان را نه وړي نو دوزخ ورته آماده دی وس خو نبی علیه السلام پیل چې خو دغه ستا ته وایي ته به دغه جوابونه ورلار ورکړې نو کې پر دې سربیره بیا هم ایمان را نه وړي صادق نس ومن هر هغه څوک لم یؤمن چې دی ایمان را نه وړي بالله پر الله ورسوله د الله تعالی پر رسول د دې حق ورنه کې فإنا اعتدنا للكافرین سعیرا فإنا بشک اعتدنا موږ برابر کړی دی آماده کړی مو دی للكافرین د کافرانو دپاره سعیرا دوزخ ګوره دلته په کافر تعبیر وکړي دا یاد سر څنګه دی ومن لم یؤمن بالله ورسوله څوک پر الله او پر رسول ایمان را نه وړي نو خو بره وایي چې ما د ده دپاره څه شي کړی دی دوزخ برابر کړی دی د کافر په نامه یې ولیدی چې نو بره خو کافر سو په توا پر ووتله ځکه یې بره نوم بېرته په پای کې د کافر پر کښې شوی فإنا بشک موږ دا خیری ته په خبره پوهېږه د آیات سر خو دغه دی چې څوک پر الله او پر رسول ایمان را نه وړي الله وایي نو ما خو کافرانو ته دوزخ برابر کړی دی نو خو باره دغه سړی چې دا ایمان پر الله او پر رسول نه لري هغه وایي سې دي دوزخ یې کافرانو ته برابر کړی دی زما یاد خبر زه ایمان نه را وړم دوزخ د کافرانو دپاره نه خو دا معنا سو چې کافر نو باره ته یې دغه سړی ته وایي فإنا بشک موږ اعتدنا موږ برابر کړی دی کافرین دپاره د دغسې کافرانو چې پر الله او پر رسول ایمان نه لري سعیرا ګرم اور سعیر ګرم اور ته وایي چې ډېر ګرم هغه د دوزخ اور دی نو پسې د دې خبرې تایید فرمای چې نو الله تعالی و دغو خلکو ته عذاب ورلره ورکوي نو الله تعالی د دې اختیار لري چې عذاب ورلره ورکړي ولله ملك السماوات والارض لا يفجيك نظم سر بیا څوک چونو چرانه نشي ویلی د بچا سره څوک زول شي چې ولید شي ولې د شي دا خو بیا د شي بچی دی چې دا هغه حقيقي بچا دی د پاچهانو بچا دی نو ولله الله لره ملك السماوات ملك فاشي ده السماوات د اسمانو والارض او دمزکی نو چاله دمزکی د اسمانو فاچا سو او سیم درګه خلاص ده یغفر لمن یشاء ويعذب من یشاء یخ پر بخښنه کې یمن واغ چاته شه او چې الله تعالی ورته اراده شي ام څوک نشي ولې چې دغه وو بخښي او يعذب عذاب کې یمن واغ چاته شه او چې الله تعالی ورته اراده شي خو د بچی تقاضا دغه د شي اختیار ولري نو چې الله د مزیکو د اسمنو د ټولو پاتچا دي نو الله تعالی مغفرت من په خپل خوښ شدي عذاب من په خپل خوښ شدي مغفرت او مؤمن ته کوم دغه کافر ته چې الله او د رسول حق نور ورکی هغه عذاب ورلرکم په دې کې څوک نشي ګزولې وکانه الله غفور الرحیمه بیرته دغه مضمون ختمواری پر چاوي کې وکانه دی الله الله پاک غفورن بخشون کې دی واغه چاته چې وسم د خپل نفاق څخه توبه وکړي د کفر توبه وکړي سم د په صدقت پر رسول الله صلی الله علیه وسلم ایمان راوړي رحیم من رحمت کوونکې دی په ورکړه د ثوابو نه یوازې تا چې ګناهونه معافي یو څوک پدې چا ګناهونه معاف کی مگر رتبه خو نور کی علاوه یې ګناه هم بره معافم چې رجوع کی مگر نور ثوابونه هم پر ورور کوم ما دربار بیا دوغه نه غټ دی وکانا دی الله الله غفورا بخشون کی د ګناهونو رحیما رحمت کوون کی په ورته د ثوابونو چې ثوابونه هم ورور کی نو الله عز وجل دی مجتیسته د صحیح او د صادق ایمان توفیق راکی لو تعالی مجدد غس خلق د حال څخه وساج واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.